Michał Zygmunt i Odra, wcześniej Republika w dwóch nagraniach, Odchodząc i Moja krew. Ja pamiętam koncert Republiki w Jarocinie, kiedy po kilku latach przerwy formacja pojawiła się na scenie. To był najcięższy koncert chyba w karierze Republiki, natomiast kiedy ze sceny popłynęła Moja krew, wszyscy zamarli. Ja również, bo to nagranie robiło, ten utwór właściwie, bo to było na żywo granie, nieprawdopodobne wrażenie. No to może teraz troszkę zmienimy nastrój. Będzie Stanisław Sojka w dość długim utworze z płyty Matko, która nas znasz. To piękna płyta i piękny utwór. Stanisław Sojka nagrał tę płytę właściwie w stanie wojennym. Zabrzmiała szczególnie w tamtym momencie i do dziś, kiedy sięga po ten krążek, słucham go z dużą przyjemnością. Stanisław Sojka, a potem Jacek Kaczmarski i Antonina Krzysztoń. Matko, która nas zna, z dziećmi twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć. Synem twym z nami. Wszystkich niewiast wybrana, żyć i drogę wskaż. Córo ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź. Służę, bójco pokorna, która nas zna, z dziećmi twymi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć. Synem twym z nami. Ognisk rodzinny, przyjdź i drogę wskaż. Dziewico wzorze prostoty, do Syna Twego nas prowadź. Oblubienico cieśli, na drogach nam nadzieję.

przy mnie czuję spokój, czuję radość i wytchnienie. Przyszłe dni jedna łza, przez nią widzę uśmiechniętą twarz, tylko twoją uśmiechniętą twarz. Że tą łodzią my wpłyniemy razem. Mówisz mi, że tą łodzią my wpłyniemy zawsze. Mówię ci, że tą łodzią my wpłyniemy zawsze. Osłaniany w naszych dłoniach płomy. Stanisław Sojka, a zaraz potem Jacek Kaczmarski w modlitwie o wschodzie słońca i Antonina Krzysztoń w piosence Perłowa Łódź. To właściwie jedyny wielki przebój Antoniny Krzysztoń. Płyt nagrała kilka, ale nigdy więcej te piosenki nie zabrzmiały jak ta właśnie. Chociaż Antonina Krzysztoń w swoim repertuarze zawsze miała mnóstwo niezwykłych utworów. Ja pamiętam jeszcze lata 80., kiedy nie można było grać piosenek Antoniny Krzysztoń na antenie radia, bo cenzura na to nie wyrażała zgody. Ja pamiętam, kiedy już troszkę złagodziło się wszystko, sięgnąłem po nagrania koncertowe z klubu Riviera Remont i zagrałem jakieś piosenki, nie pytając swoją drogą artystki, czy mogę je zagrać, bo uważałem, że skoro już mogę w ogóle, no to dlaczego nie? No i potem okazało się, że to był pierwszy raz, kiedy pojawiła się Antonina Krzysztoń na antenie Polskiego Radia i nieszczególnie była zadowolona z wersji tych utworów, no ale dzięki temu, że zagraliśmy wtedy to w radiu, to mogła się pojawić ten pierwszy raz. Za chwilę zespół WW, który z Antoniną Krzysztoń nagrywał Perłową Łódź i potem artystka, której zabraknąć dziś nie powinno, czyli Elżbieta Wojnowska. Zaproście mnie do stołu i Samotność. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg, jak nasi synowie.

powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowie o barwnych krajach, egzotycznych krajach. kiedy tylko pająk siatką wzruszy. Lub przed oknem topolem wietrzyk pomoskuje. Jak lekko oddychać, słodko marzyć duszy, tu mi gwar, tu mi uśmiech, myśli nie krępuje. Elżbieta Wojnowska, Samotność i zaproście mnie do stołu. Z dużą przyjemnością zauważyłem, że któregoś dnia w Muzycznej Poczcie UKF ktoś poprosił o to właśnie nagranie. A przed Elżbietą Wojnowską grupa WW. Zespół Dżem śpiewał na początku naszego spotkania piosenkę List do M. Pomyślałem sobie, że powrócimy właśnie do tego utworu na prawie koniec naszego spotkania. I List do M, który w swojej wersji za chwilę zaśpiewa Joanna Forbrat. Thank you. piszę do ciebie wiersz. Może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi ona i tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Siedzę, tonę i tonę we łzach, bo jest mi smutno, bo jestem sama, bawi mnie strach. Samotność to taka straszna trwoga. Joanna Forbrot w swojej wersji utworu List do M. Ta piosenka pojawiła się po raz drugi, ale chciałem, żeby zabrzmiała także w wykonaniu żeńskim. To prawie wszystko dzisiaj, ale jeszcze nie wszystko. Teraz pojawi się Edyta Bartosiewicz i nagranie, które też zawsze na mnie robiło niezwykłe wrażenie, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie było oficjalnie opublikowane, a kiedy miałem przyjemność posłuchać go w zupełnie prywatnych warunkach. Rozbitkowie. I znów jesteśmy ze sobą twarzą w twarz, rzuceni w otchłań szalejących twarz. Tak bezradni przed sobą ukrywamy drogą z nas. Rozpamiętywać gorzki chwil, wiecznie rozliczać z kłamstw. Nie chcę słuchać przyjaźni zbędnych słów. Jaki to ma teraz sens, gdy coś umknęło bezpowrotnie? I nikt z nas jak do od dawna już płynie do góry wnet po rozległych bezdrożach. Tułam się, bo każdy z nas pragnął ujrzeć inne przed sobą. Nikt z nas nie spostrzegł i nikt jak dotąd nie spostrzegł. Nikt z nas nie spostrzegł, nikt z nas nie spostrzegł. Ta łódź to nie już rzuceni w okłam. Edyta Bartosiewicz i Rozbitkowie. To był powrót po bardzo, bardzo długiej przerwie. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Dziękujemy Państwu za wspólne 2 godziny z polską muzyką w trójce. Na koniec jeszcze będzie nagranie grupy Myslowic. Utwór z pierwszej płyty, piosenka Maj. I nie ukrywam, że moim zdaniem to najpiękniejsze nagranie z tej właśnie płyty. Jak